Comunicantes et diem sacratissimum celebrantes, quo Dominus noster Iesus Christus pro nobis est traditus, sed et memoriam venerantes in primis gloriose semper Virginis Mariae, genetricis eius dem Dei et Domini nostri Iesu Christi.